शाम बहुत याद आता है, तेरा नाम बहुत याद आता है, तेरा नाम बहुत याद आता है। कदम पे चलना मुझको बनके तेरा साया, जब भी सोचा जब भी देखा मैंने तुझको पाया। हर सुबह बहुत याद आता है, हर शाम तेरी तन्हाई के साथ ही मेरे दिल की धड़कन, मेरी शानों पे बिखरा दे ये जुल्फों का सावन। सुबह बहुत याद आता है, हर शाम बहुत याद आता है, तेरा नाम बहुत याद आता है, तेरा नाम।